Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Drop de enkelte aktier og læn dig i stedet passivt tilbage i markedet og bliv belønnet med et nemt og billigt afkast. Sådan tænker næsten 50% af det amerikanske marked, og europæerne herunder også danskere i de seneste år også blevet stærkt begejstret for de passive investeringsfonde. Og i dag har vi derfor inviteret verdens største udbyder af ETF'er, som indeksfondene jo kaldes, med her i studiet, Matti Tammi, nordisk chef for iShares ETF i BlackRock. Godmorgen og velkommen til dig. Jo, mange tak skal du have. De her ETF'er, indeksfonde, hvorfor er det, at de er gået hen og blevet så populære? Ja, hvis vi nu kigger lidt, hvad skal vi sige, de sidste 20 år, så har vi jo set i starten af nuller, der var knap små 100 millioner eller 100 milliarder dollar investeret i ETF'er. I dag er det gået op til små 5.500 milliarder dollar i ETF'er globalt set. Så det er en meget, meget stærk vækstrate. Og det er der rigtig mange årsager til. Blandt andet den institutionelle kunde er begyndt at bruge ETF'er i langt større grad, både altså i det, pensionskasser, ja, forsikringsselskaber, kapitalforvaltere, til at komme rundt i markedet, det vi kalder taktisk allokering. Men det interessante er, at den næste vækstfase af det her marked er helt klart inden for det, vi kalder privatkundemarkedet, wealth management marked. Og det er der, vi ser også herhjemme en stor interesse for ETF'er. Og vi dykker ned i lidt senere, hvad det er så lurende, hvad der lokker os, også private investorer i øjeblikket. Men inden der skal du selvfølgelig have lov til at fortælle, Matti, hvad er den største udbyder af iShares BlackRock? Hvad er det der for en størrelse? Ja, som du siger, BlackRock, det er en global kapitalforvalter, eller asset manager. Vi opererer i små 100 lande i dag og har kontor i 34 lande, herunder et kontor her i København, hvor vi servicerer vores nordiske kunder. Og vi laver jo både det, vi kalder aktiv forvaltning og passiv forvaltning. Og under den passive, der sidder vores indeksfonde og de børshandlede indeksfonde, ETF'erne, som også hedder iShares. Mm. Og det er jo, som du sagde i dag, verdens største udbyder af ETF'er. Vi har små 1.750 milliarder dollar under forvaltning i iShares i dag. Vi opererer udelukkende i det professionelle marked, så kunder og private investorer kan få adgang til ETF'er og til nogle af vores andre produkter via de distributører og samarbejdspartnere, vi har i Danmark og rundt omkring. Altså de handelsplatformer, der ligger som Saxo Bank, Nordnet, banker? Lige præcis, ja. Ja. Ja. Hvordan nu 2018, det var jo et halvskidt år for aktiemarkedet, i hvert fald det sidste kvartal. Ja. Hvordan så det ud, hvis jeg havde ligget i ETF'er, altså indeksfonde i stedet for? Jamen, så har det jo fået markedsafkastet, kan man sige. Det er jo det, som ETF'erne gør. De afspejler sådan set kun markedsafkastet, så man får hverken mere eller mindre. Så det er jo helt formålet med ETF'er. Men jeg vil sige, kigger vi på sidste år rent flowmæssigt på ETF-markedet, var det igen et stærkt år. Og det interessante var faktisk, at vi i slutningen af tredje kvartal, altså ind i fjerde kvartal, hvor vi begyndte at se den her volatilitet, når markederne kom ned, var der flere investorer, generelt igen de institutionelle investorer, som søgte hen imod ETF'er, fordi de har den her taktiske, de har likviditeten og fleksibiliteten, så man kan ligesom tage taktiske positioner via ETF'er. Så vi så faktisk i iShares rekord inflows i det fjerde kvartal sidste år. Det var så i forskellige aktivklasser, både inden for aktier, altså emerging markets, men så sandelig også inden i obligationsmarkedet, kreditmarkedet og emerging market obligationer. Mm. Så ETF'er, de afspejler markedsafkast, men det bliver brugt som instrumenter til at komme taktisk rundt, så derfor havde vi faktisk et rigtig godt år igen sidste år. Lasse Tammi, du er med os i hvert fald en halv times tid. Vi skal høre meget mere om, hvad I har på hylderne, ja, Hvordan jeg kommer i gang med det her marked, og hvilke temaer det er, jeg kan investere ind i, hvis jeg vælger at gå den her vej. Og det er altså den diskussion, vi har haft mange gange i Millionærklubben efterhånden, omkring aktiv passiv forvaltning. Jeg kan også afsløre, at sidste programmet, der får vi jo også Tom Hårgaard med på en telefon fra London. Tom Hårgaard, der er jo udelukkende investerer i indeks de store, nemlig Dow Jones, FTSE og selvfølgelig også det tyske DAX. Lars Persson, ja, Du er selvfølgelig med mig, yes, og du har startet markedet. Nu er i gang i 4 minutter. Er vi kommet godt fra start? Ja, vi er kommet pænt fra start faktisk, og det skyldes jo også, vi havde en god dag i USA i går, der startede pænt ud, og så fæst en lille smule af hen under dagen, men lige det sidste, der tog nogen ved markedet og løftede det pænt op. Det var ligesom det danske landshold, der fik et pænt comeback i går. Ja, du har ikke fået ud af kroppen nu, kan jeg se på dig. Du er stadigvæk skudt op på 3-3, var det det blev? Ja, sådan er det. Og svenskerne og nordmændene spiller også 3-3, så det var en fed aften. Hvad hedder det nu? Men ser vi på gårsdagens store aktie, der var i fokus, det var jo Bang & Olufsen, der måtte jo nedjustere. De rammer ved siden af, det var en ting, men også man nedjusterer, det er ikke noget, investorerne bryder sig om, og det det kunne man så se på aktiekursen i går, der faldt 26%. Og endnu et hul er slået i grafen. Man kan se et fra december måned, hvor de også sådan ligesom ramte ved siden af, og nu også endnu en gang har de ramt ved siden af. Så ja, ikke for, at jeg vil gerne sælge danske klenodier til alverdens lande, men spørgsmålet var, om de skulle have haft den her kineser lidt mere ind under huden, som jo... Spark and roll. Nemlig, ja. som købte den dengang, de lå i nummer 80 og var ville byde lidt på selskabet, kom ikke rigtig ud af starthullerne, fordi så begyndte aktien at stige, og nu ser vi, at det er lidt svært for dem at sælge deres tv, og ja, det går lidt træt rundt omkring, så vi må krydse fingre for, at det gamle klenode kan komme i omdrejninger igen. Det må vi. Og det skal jo også blive spændende at se, hvad den Danmarks abdicerende bestyrelseskonge Ole Andersen, han vil gøre. Han sidder jo stadigvæk forinde i BAO, selvom han har sagt farvel til både Danske Bank og Christian Hansen. Mm. Spørgsmålet er måske også, hvor længe han får lov til at sidde der. Det kan vi kun gisne om. Men Lars Persson, en BAO, det er ikke noget for dig? Nej, den har totalt faldende trend, om man så kan have utosalt, det ved jeg ikke, men har været negativ siden september måned, og ja, den toppede jo henne i år 2018, januar måned i 180, og så har den egentlig været faldende siden, forsøgt at komme igen et par gange, men ej, jeg hele tiden stillet spørgsmålstegn ved, om de havde muskler nok til at gøre tingene alene, og skal jeg ikke stå her og lege fundamentalanalytiker, så rent teknisk... Nej, så ser den, det. Ja, det er det. Så rent teknisk ser den bare meget kedelig ud, og det er ikke en, man skal rigtig rode ved. Ja, rent fundamentalt, så er det jo, at det, der gør ondt, det er Bang & Olufsen, de gamle tv, siger jeg, men tv i benet, ja, som de har holdt fast ved. Men nedturen fortsætter altså i dag for BAO, så jeg kan se, markedet generelt er lidt oppe, her efter vi har fået talt os varme, Persson. Men hvad er det egentlig, der ryster rundt med jer? Er det stadigvæk Brexit? Der skal vi have endnu en afstemning her i aften. Yeah. Klokken 20 må det være. Yeah. Og jeg hører også rygter om, at Theresa May, hun skulle måske lufte muligheden for at sætte en slutdato på hendes tid som premierminister. Yeah. Det får vi jo se. Hun har jo ellers holdt fast, både med næb og klør og alt muligt andet indtil videre. I taburetten, ja. Nej, men den saga fortsætter stadigvæk med Brexit. Og ellers så er det jo, vi er kommet igennem regnskabssæsonen, så det er udbyttesæsonen, der ligesom banker på, og det kan vi jo... Det kan vi se i dag med Lundbæk, der falder lige 3%, det er på grund af udbyttet, så det er det, der sker. Så var der egentlig nogle gode historier ude for Novo, der gav aktien medvind i går, og var med til at holde det danske aktieindeks højt faktisk i forhold til de andre, der startede lidt lavt, men så kom de med, da man kunne se, at de amerikanske futures lå i plus, og her til morgen ligger de amerikanske futures også i plus, så markedet kører opad. Det er kun i Sverige, vi er lidt nede, ellers er resten af Europa oppe, og jeg ved ikke, om det er den her Swedbank-historie, der er med til blandt andet yderligere hvidvaskning i deres estiske afdeling, og så er det... Det kan ikke blive rent nok. Det kan det åbenbart ikke. Det er, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hedder, man skulle vaske med, som Dirk Passer han reklamerede for, men det er også lige meget. Og så var der også skandinaviske indskilder, der falder 7%. Der er nok også noget udbyttebetaling der, så det er egentlig med til at trække markedet ned. Så er der kapitalmarkedsdag, jeg kan ikke huske, om det var i går, eller er det i dag, fra Electrolux, hvor de kom frem, at de skulle spare nogle 100 millioner, aktien falder lidt tilbage. Der er også noget med, de skal lave et spin-off. Det samme spin-off, som man så i min Modern Time Group. Der kommer jo hele, hvad hedder nu, tv-delen på børsen. Jeg får aktierne i morgen, så forhåbentlig stiger min portefølje igen. Den er jo nede på 265.000, men det er jo fordi, der er det her spin-off. Ja, den er på 280. Jeg laver straks øjne. Ja, jeg ved det godt. Så lidt spændende små ting sker der rundt omkring, men det er de små selskaber, der kommer med regnskaber stadigvæk. Der er den her Atea Investment, der er kommet med regnskab her til morgen. Det er sådan en vindmøllepark, så ja, der sker ikke det helt store i den. Og det, ellers, hvis man kigger sådan lidt på det sidste, så er det vel den her AAA-messe, der er over i Columbus, Ohio. Det er ikke anonyme alkoholiker, men høreapparatemesse, der er derovre. Og der er det sådan, lancerer Demetra, som ikke hedder William... nej, ikke Demetra. Demant hedder det. William, det hedder jo William Demant i gamle dage. Jeg ved godt, du fødselsdag i dag, Lars Persson. Lad være med at drikke gammeldansk. Det gik imod for mange år siden. Demant lancerer deres nye høreapparater, og det bliver spændende at se, hvordan det bliver taget imod. Så sådan det. Man kan forvente, at det skyller ind over aktiekursen i dag i høreapparatsektoren, Lars Persson. Det kan du godt gøre nogle gange, når vi har de her store det forsamlinger og konferencer. Det kunne vi da håbe. Den ligger jo noget efter GN Store Nord, der bare er bullet op i år. Så der kan man sige, at Demant ligger noget efter. Den er op med 1% her for morgenstunden af. Så Vi må se, om de kan overbevise de glade messedeltagere om, at de har fundet det gyldne touch for høreapparaterne det næste stykke tid. Så sådan er det. Markedet til morgen. Om de har skruet op for charmen. Ja. Er vi kommet os lidt over den skidte start på ugen, som vi havde i mandags, hvor vi jo stod og råbte recession, faldende vækst, og puha, jeg lugter et bæremarked rundt om hjørnet? Jamen altså, det rettede sig jo i løbet af i går, og i dag ser det også positivt ud. Og så ja, det så slemt ud i mandags, fordi vi lige dykkede under nogle vigtige niveauer. Jeg vil også sige, at DAX'en, den hænger sådan lidt i et enkelt spindelvæv, hvor jeg lige vil sige, en enkelt tråd, så de skal op, og vi viser, at vi helst slutter ugen over 11.500. Og kunne vi gasse op og sige 11.600, ville det være rigtig godt, faktisk. Det kunne det. Men ellers så må vi sige, at den snak, den tager vi videre sammen med Tom Hårgaard, yes, formentlig her omkring kvart i 10. Tom Hårgaard, der jo mandags var noget nervøs. Vi hører, hvordan han forholder sig i indekset, men ellers er det jo volatile tider, som du siger, Lars Persson. Og det kan jo sådan en dagtrader, Tom Hårgaard, godt lide. Ellers er det i dag, at vi taler ETF'er. Den her passive forvaltning, der så småt sniger sig ind på investorerne, også de danske private investorer. Du kan være med os hele vejen igennem. Som altid, jeg står og kigger på vores sms-nummer hen til, det er 42 624 7. Og der kan du stille spørgsmål her undervejs i programmet. Vores Facebook-side er også i fuld sving. Der kan du skrive kommentarer både til os herinde, men også til hinanden. Det plejer at være rigtig gode til, men ellers er den direkte linje ind til 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Mads Terme, vi fik sagt godmorgen og velkommen til dig, nordisk chef for iShares, ETF'er i BlackRock. Bare sådan helt, helt lavpraktisk, hvad er forskellen på en aktie og en ETF? Jamen altså, en ETF er jo en helt almindelig indeksfond, eller en investeringsforening, kan man sige. I BlackRock vælger vi så at lave det, vi kalder passive fonde, så indeksfonde. Men man kan jo egentlig også i princippet have en ETF, som har en aktiv strategi. Det man så gør, at man tager den her indeksfond og lister den på en børs, så bliver det jo en børshandlet indeksfond. Så det er i princippet meget simpelt, men det der sker er så, at man handler den her fond over børsen, ligesom man handler en aktie. Mm. Den sætter på samme måde. Der er løbende prisfastsættelse, der er likviditet, der er ingen krav til minimumsomkostninger, så det er en meget nem måde at komme rundt i markederne på. En ETF, som sagt, det repræsenterer et indeks, så det underligt, det indeks, det er sådan set det, man investerer i. Et eksempel kunne være det store amerikanske S&P 500-indeks. Når man køber en iShares S&P 500 ETF, så vil man som investor få umiddelbart diversifikation, altså spredning til alle de underliggende aktier i det indeks, med bare at handle en ETF. Så det er sådan set hele ideen her, at man på en meget enkel og omkostningseffektiv måde kan få adgang til et marked. Det kunne også være Kina og andre markeder, der regioner, sektorer osv. osv. Men er det dovenskab, der har grebet investorerne? 50% af de amerikanske investorer vælger at gå denne her vej, det spreder sig til Europa. Ja, altså, ETF'er er jo meget omkostningseffektive, kan man sige. Det er jo en meget nem måde at få adgang og få den her spredning på. Lad os nu tage og skrue tiden lidt tilbage. Forestil os tilbage dengang, jeg startede med at handle aktier. Når jeg skulle have en eksponering i et marked, det kunne for eksempel være det amerikanske marked, så ville jeg gå ud og købe alle de her enkelte aktier selv og lave min egen portefølje. Jeg skulle ligesom håndplukke en 10-15 aktier og så sætte dem ind i min egen portefølje. Det ville være administrativt, omkostningsmæssigt og handelsmæssigt meget mere fordyrende, og så i hele taget, det er jo ikke så nemt at komme rundt på den måde. Nu kan man igen, som jeg sagde tidligere, med én ETF får adgang til alle de aktier plus mange andre. Så det er den her fleksibilitet, man får, og den her effektivitet, man opnår. Mm. Og så er der jo så den anden ting, synes jeg, som også er vigtigt at tænke på med ETF'er. Det har lidt været med til at, hvad skal man sige, at demokratisere hele investeringsprocessen. Som privat investor i dag kan man ikke bare få spredning til et underliggende indeks, men man kan også sammensætte en portefølje på tværs af aktive klasser. Ligesom man gør i traditionelle institutionelle mandater, der kører man jo på det, der hedder strategisk allokering. Det vil sige, investorerne får faktisk institutionelle værktøjer i hånden, også privatinvestor. Så ETF'erne har været med til at demokratisere processen. Man kan sammensætte portføljer på aktier, på obligationer og på råvarer, så man laver en aktiv allokeringsstrategi. Mm. En model, som er mere langsigtet, og man kan ligesom skræddersy sin egen løsning. Og så det er helt klart en meget, meget stor driver. Så ETF er ikke bare en enkelt ETF, men også en sammensætning af mange ETF'er i en total løsning. Mm. Og det er helt klart også en af de årsager til, at vi ser den vækst, som du nævnte, for eksempel i USA. Mm. Hvor er det adskiller sig? Nu har vi jo investeringsforeninger, men er det fordi, at og I holder jo ikke generalforsamlinger i ETF'er, er det det der også der, hvor omkostningsstrukturen er, at man i en investeringsforening, der skal man have generalforsamlinger og alt det her, det har I jo ikke i ETF'er, vel? Altså. Der er ikke nogen jo, altså ETF'er. Altså forskellen på en dansk investeringsforening? Ja, det er fordi, det der er dyre altså, for. Altså dansk investeringsforening er jo typisk, vil jeg sige, en aktiv strategi. Mm-hmm. Og i og med den aktive strategi, så skal man ud og stokpikke og, ja, og finde ud af at finde det rigtige aktier og prøve at slå markedet. Mm. Og den proces er jo mere omkostningstung i det hele taget. Og ja, ideen er selvfølgelig at levere over markeds afkast. Mm. Så det er en aktiv strategi, den koster mere. Mm. ETF'erne her hos iShares, det er jo indeksfonde, ja, så vi skal jo bare, som jeg sagde også tidligere, vi skal bare møde markedsafkastet, så det er en passiv strategi. Den er baseret 100% på et regelsæt via det indeks, man nu investerer i, igen S&P 500. Der skal vi jo bare tracke det indeks så tæt som overhovedet muligt. Ja. Så det er derfor, det er også forholdsvis billigt at komme rundt. Mm. Det koster 7 basispunkter, tror jeg, i dag. Ja, det koster vores S&P 500 usage ETF i dag. Mm. Hvordan har jeres vej været ind på det danske marked, Tammy? Det, hvad er det, en 5-6 år siden, I landede her i Danmark med jeres kontor? Ja. Ja, altså det er jo igen, altså vi kigger på det nordiske marked, vil jeg sige, og generelt i starten er det jo stadigvæk meget institutionelt anvendelse. Det vil sige, at de store institutioner bruger ETF'er til taktisk allokere, men privatkundemarkedet har virkelig fået øjnene op for det her produkt. De kan se fornuften i at købe den her umiddelbare spredning i det indeks, som man nu har interesse i, hvis man for eksempel skal ind og investere i Kina, og man ikke rigtig ved, hvad Kina egentlig går ud på, man kender ikke selskaberne, så er det en meget god måde at få adgang og eksponering til det marked. Så får man en meget diversificeret kurv af aktier. Mm. Så jeg vil sige, at der er mere opmærksomhed. Jeg synes også, at Finanstilsynets tiltag, hvor de blåstemplede vores ETF'er som ganske udmærket værktøjer i privatkundemarkedet som løsninger til investeringer. Det er selvfølgelig også noget, der har hjulpet os på vej. Mm. Vores samarbejdspartnere rundt omkring i Danmark og i Norden har også taget ETF'erne til sig, så det kommer mere og mere, det er mere og mere udbredt. Og det er selvfølgelig til fordel for investorer. Det er en anden værktøj i værktøjskassen. Præcis. Og man kan sige, man kan jo handle på, altså du kan købe det på Nordnet, Lars Persson, og hos Saxo Telecom og også andre platform. Ja. Kan jeg også handle det i min bank, for eksempel? I dag er det jo stort set muligt at få handlet ETF'er med alle de store banker og online banker. Der er også andre sådan fondsmæglerselskaber. Vi ser også mange af de her nye, sort of, det vi kalder robo-advisor og rådgiver. De bruger jo faktisk ETF'er som ingrediens i de løsninger, de laver. Mm. Så de kommer, det er meget tilgængeligt, vil jeg sige i dag, absolut. Mm. Og det er sket relativt hurtigt inden for sidste par år, det må man sige. Og det er simpelthen markedet, der efterspørger det her, ikke? Vi skal høre, hvad I har på hylderne, Mati, fordi jeg havde, det er ikke så lang tid siden, jeg havde Lars Krøyer med her i studiet, eller faktisk i sommer. Han har skrevet en bog omkring det her passive investering, og han svæver kun til den vej. Han siger, altså, hvis du vil i gang med markedet hele tiden, så skal du købe det store verdensindeks MSCI. Ja. Og hvis du handler ind i det, så har du ligesom, så har du tracket alle indeksene i verden, og så kan du ligge der og hygge sig. Det er jo en vej, du kan gå, og det er den nemme vej. Men ligesom man investerer ind i aktier, så kan man også investere ind i temaer inden for indeksfonde. Du kan få et lakseindeks eller cannabis, men du kan også køre på lidt sådan lidt overordnet temaer. Hvad er det for nogle temaer, der trækker i øjeblikket hos jer? Ja. Som du sagde, så, hvad skal man sige, der er ingen tvivl om de store traditionelle indeks stadigvæk er der, hvor vi ser meget flow for kunder. MSCI World, det meget store globale brede indeks, det store amerikanske indeks, DAX, Eurostox osv. Men markedet bevæger sig lille smule hen i retning af mere tematiske ting. Altså den her lidt mere aktive historie omkring indeks. Og det er selvfølgelig noget, vi alle sammen kan relatere os til som investor. Og vi har i BlackRock lanceret nogle produkter, nogle tematiske ETF'er. Som tager udgangspunkt i de her globale megatrends. Dem har I også, jeg ved, I har snakket før omkring megatrends på programmet, og det ser vi selvfølgelig også hos BlackRock. Vi har defineret nogle megatrends. Vi ved alle sammen, at den økonomiske magtbalance, den forskydes fra vest mod øst. Vi ved, at der er en meget, meget stor befolkningstilvækst på kloden. Der kommer til at være langt flere mennesker på kloden. Jeg tror, der kommer over 9 milliarder mennesker i 2050 i forhold til nu, hvor der er små 7,5 milliarder mennesker på kloden. Men mange af de folk, de bliver ældre, så den demografiske udvikling forandrer sig også mod flere ældre. Mm. Så det er en meget stor megatrend, og det har selvfølgelig nogle betydninger. Så har vi selvfølgelig også den her helt overordnede teknologiske revolution, som vi faktisk allerede så i slutningen af 90'erne, da dot-com-bølgen startede. Der startede det egentlig, og vi er jo stadigvæk midt i den udvikling. Det går jo lynende hurtigt. Mm. Data, det er jo den nye olie, kan man sige. Der er, og det er nye verdensvaluta, du. Og Kina sidder på banken. Automatisering, digitalisering, robotter, kunstig intelligens, elektriske biler, alle de ting, som vi ved, og vi kan læse om i pressen og rundt omkring. Det er selvfølgelig noget, som er interessant, og det er også noget, der sker i virkeligheden. Og der har vi lavet nogle indeksprodukter, som faktisk følger de her megatrends via forskellige temaer. Mm. Og der har jeg så taget nogen med mig her i dag, som faktisk er ret interessant også for, og vi har set nogle gode flows, både for danske investorer og også for nordiske investorer generelt. Og der er jo helt klart den her automatisering af robotics ETFs, som jeg sagde før, fokuserer på at kigge, altså indekset kigger udelukkende på et globalt udpluk af virksomheder, som kommer til at nyde godt af den her automatisering og robotics trend, vi ser. Mm. Og der er jo for eksempel virksomheder som Nvidia, som er den her underliggende chipproducent, der laver meget chips til den her artificial intelligence for eksempel, og lang række andre virksomheder. Så man kan via en ETF få adgang til den trend til, igen, lave omkostninger, direkte via aktiemarkedet. Mm. Så jeg har en ETF, der hedder Robotics. Ja, det er det. Hvor mange underliggende aktier ligger derinde i den pakke? Ja, nu har jeg lige talt det på det, men det er over 100 forskellige selskaber. Det er globalt udpluk af aktier, og det er defineret i den her metodologi, som indekset, som vi tracker, har lavet. Mm. Og der er både små og store virksomheder. Men alle de virksomheder, der er i det udpluk, har minimum 50% af deres omsætning i deres forretningsmodel direkte relateret til automatisation og robotics. Mm. Ligesom med elbiler, som vi lige har lanceret. Eller føreløse biler. Mm. Så der sker meget der. Og hvem er, Når I nu introducerer sådan en, der har I jo siddet udvalgt nogen. Hvad tager man så? Altså, så kan I jo ikke tage den helt lave kost, fordi der er jo nogen, der har siddet udvalgt nogle aktier, og der skal vel egentlig være sådan en, man ruller, jeg ved ikke, hvor tit de ruller det, om det er en gang om året, eller om det er hver kvartal, men det koster vel en lille smule mere så for den private investor at være med, ikke? Som sagt, så bevæger markedet sig fra de her med traditionelle standard på os, som egentlig ikke har nogen relevans til investorer. Det kan de ikke rigtig forholde sig til så meget, i hvert fald ikke alle investorer. Så derfor er det spændende med de her tematiske ting, og det er lidt en aktiv historie, det har du ret i. Så det er indeksudbyderen, der faktisk går ud og laver en aktiv proces med at udvælge de her forskellige aktier, når du engang skal sidde i indekset. Mm. Og det er selvfølgelig en mere omfattende proces. Der er et regelsæt, som sagde, hvad er det for nogle krav, der bliver stillet, før man kan komme ind i indekset. Mm. Og det fordyrer processen, så de koster 40 basispunkter at få sådan adgang til sådan en globalt automatisering og robotics indeks. Og så er det jo rebalanceret årligt, kan man sige. Så hvis der er nogle af de virksomheder, der ikke lever op til det regelsæt, der nu engang er indekset, så vil de så automatisk droppe ud af det. Så der er mere proces i det. Man skal også se i forhold til, hvis du selv skulle sidde og lave hele den der søgeøvelse. Ikke? Så igen er der jo en besparelse ved, at jeg kan gå ud og spille golf, og BlackRock har lavet... Nå, men man skal jo tænke på, hvad er det, jeg bruger min tid til som investor? Ja. Og det er også derfor, at jeg kan smadre godt lide sådan nogle brede indeks, eller hvis man skal ud i Kina eller et eller andet, for ligesom du selv siger, jamen hvad er hot i Japan, eller hvad skal jeg eje i Japan? Det er jo selv det, jeg gør, når jeg skal ud og investere, for jeg ved ikke noget om japanske aktier. Jeg synes heller, jeg vil vælge noget her i Norden, for der ved jeg noget om det. Men igen kan man jo også sige, jamen jeg har ikke tiden til det, så jeg vælger jo stadigvæk en BlackRock ETF, når man er her i Norden, ikke? Så det er jo et spørgsmål om, hvad er det for en kunde, der sidder på den anden side af skærmen, ikke? Ja, lige præcis. Det argument, jeg ofte hører, også her fra Millionærklubbens faste panel, det er, at når man så køber sådan en ETF og køber et indeks, så får man jo ravl og krat. Man får selvfølgelig noget, der er godt, men man kan også risikere at få noget, der er rigtig, rigtig skidt i den pakke. Per Samlitten, hvordan screener I til de enkelte indeks, når I samler selskaberne sammen og paketerer dem? Altså igen, vi følger jo sådan set den metodologi, hedder det jo, eller regelsæt, som indekset nu engang er konstrueret op omkring. Så S&P 500, det er jo en af verdens største indeks, som vi alle ved, og det er jo sådan set bare vores opgave at følge det indeks så tæt som muligt. Så det er indekset, der styrer den proces. Men jeg tænker også hvis vi kigger lidt på nogle af de andre, sådan mere, er det, hvis du tænker over mere i for eksempel bæredygtig investering, eller tematiske, så er det stadigvæk indekset, men BlackRock skal selvfølgelig samarbejde med de her indeksudbydere om at lave nogle gode løsninger fremover, især inden for bæredygtighed. Vi er jo, hvad skal man sige, verdens førende asset manager, så vi tager også lidt ansvar og tror på, at bæredygtig investering for eksempel bliver en del af fremtiden. Så vi skal også snakke med vores kunder, få noget input fra dem, politikere og generelt, og få noget, og så konstruere løsninger sammen med indeksudbyderne omkring det her. Så det er lidt af et samarbejde, for at svare på de spørgsmål. Ja. Men i forhold til den her bæredygtighedstrend, vi har været har talt en del om det i Millionærklubben her de sidste års tid, og der er jo et pres, der er det, vi kalder impact investment, og du har de der SDG'er, Sustainable Development Goals, og du har fonde inden for det her. Bæredygtighed er det nye sort. Herhjemme, der har vi Ørsted, der er grøn, Christian Hansens søn, verdens mest bæredygtige virksomhed. Det her tema, man siger også, det er jo en rejse for at blive et brugt populært udtryk, som I også er på, PT. Laver I indeks inden for det her? Har I et grønt indeks? Har I et vindmølleindeks? Hvordan gør I de her ting? Ja, altså vi har jo, for det første så har vi en meget stor strategisk tilgang i BlackRock omkring bæredygtig investering. Vi tror som sagt, at det er ikke noget, som er en trend lige nu. Det er faktisk noget, som bliver permanent, og det er noget, vi skal tage seriøst. Vi snakker lidt om nogle af de her megatrends, blandt andet hele klimadebatten og alle de her, hvad skal man sige, mere troende megatrends. Så altså, det er vigtigt, at vi tager stilling til det her og agerer og laver bæredygtige løsninger fremover. Mm. Og det er jo ikke kun bæredygtighed på miljø og CO2-udslip. Det er også bæredygtighed på medarbejderpolitik, diversitet, inklusion. Det er også bæredygtighed omkring ledelsen i de her virksomheder. Så der er mange ting her, som selvfølgelig, som jeg også sagde før, er noget, vi snakker med indeksudbyderne omkring. Men MSCI er det primære indeksudbyder, vi opererer med, med hensyn til bæredygtighed. Og vi har lavet en lang række forskellige ETF'er, man kan investere, hvis man har en bæredygtig hat på. Så kan man investere i nogle af vores iShares bæredygtige ETF'er. Hvad hedder de? Hedder det bæredygtige iShares? Ja, vi har faktisk en på vand. Vi har en på ny Clean Energy, hedder det jo. Vi har også en på det, der hedder ESG. Altså ESG Scores. Altså, den hedder så fint som iShares Best in Class SRI. Og det er en indeks, MSCI-indeks, både globalt, men også regionalt, hvor man udvælger virksomheder udelukkende, som har en høj score på de her ESG-kriterier. Altså environment, social og governance. Ja, lige præcis. Så de virksomheder, som har en høj score på det her ESG, de kommer ind i det indeks. Mm. Hvor meget kan I tjekke de her virksomheder? Det er jo den diskussion, vi også ofte har omkring. Altså, hvad er bæredygtighed, og hvor langt ned kan du gå ud og se? Hvad måler du på? Hvordan gør vi det? Ja. Altså, hvordan gør I det, når I vælger de her virksomheder, for eksempel ud fra ESG? Er det på rapporter fra virksomhederne selv, eller går I bredere ud og tjekker? Ja, det er igen. Nu er jeg nok ikke helt den rette person i BlackRock, hvor vi går i dybden med den her proces. Men det er selvfølgelig, at der sidder et 100-mand-team, et styrelsesteam, og snakker med virksomheder hver dag. Og samarbejder vi selvfølgelig også igen med MSCI, som er en af verdens førende omkring ESG. Der er også nogle andre konsulentvirksomheder, som Ethics og Sustainalytics, og andre, som laver den her slags undersøgelser. Og jeg mener også, at det hele er jo baseret på, at der er mere og mere data tilgængelig. Og det vi faktisk gør i BlackRock nu med vores iShares-fonde, det er, at man kan se på alle vores iShares ETF'er, hvor stor en bæredygtighed de har målt på de her kriterier. Så der sker mere og mere, men det er lidt afhængigt af, hvor meget data man har til rådighed. Men igen, det er samarbejde med udbydere af Index og BlackRock og andre konsulent og specialister inden for bæredygtighed. Mm. Jeg sidder som nybegynder inden for det her felt. Masi Tami, hvordan får jeg hul på den her ETF-byld? Altså, hvad er der nogle fingerregler? Er der en strategi? Er det sådan her, kommer jeg i gang? Ja, altså for eksempel BlackRock. Ligesom man siger inden for aktier, her er der en portefølje med 12 aktier, det er sådan et godt sted at starte. Er der sådan nogle teorier inden for fonde, indeksfonde? Ja, vi har jo på global plan, har vi jo over 800 forskellige iShares ETF'er. Her er der cirka 300 ETF'er, som er usage godkendte, og som er registreret til salg og markedsføring i Danmark. Så det er et godt sted at starte. Vi har en hjemmeside, der kan man gå ind som investor og klikke ind og kigge på, hvad vi har under aktier, hvad vi har under obligationer, råvarer, temaer, bæredygtighed osv. osv. Igen, ønsker man at bruge ETF'en som en slags middel til at få noget eksponering i et marked, man ikke rigtig er bekendt med, hvor man ikke selv vil lave aktieudvalgelsen, der kan man så bruge det på den måde, og samtidig kan man også sammensætte porteføljer med ETF'er i den her aktive allokeringstankegang, som man kan kombinere med aktier. Hvad for nogle forskellige aktier, man vil have. Mm-hmm. Igen, der er mange muligheder. Og så obligationer, og så råvarer. Så man kan lave en mere langsigtet strategi med ETF'er. Mm. Så der er rigtig mange måder at bruge det her på, vil jeg sige. Man kan også kombinere ETF'er, og det ser vi mange gøre. Hvis man køber kernen i sin investeringsstrategi, for eksempel, i det her meget brede indeks, som for eksempel MSCI World, der skal altid være plads til gode stockpickere, og det har man selvfølgelig interesse i som investor, det er klart. Ja, det vil vi alle sammen. Vi kan godt lide vores egne aktier, dem vi kigger på, og det skal der altid være plads til, så man kan kombinere. Vi har sådan en kerneinvestering, en bredt MSCI World for eksempel, og så kan man supplere med sine egne stockpicking-strategier, eller sågar aktive fonde, som man tror på. Så der er meget måder at blende det her på. Hvad gør du selv? Jeg bruger meget tid på at kommunikere og snakke med markedet omkring ETF-anvendelse, indeks, passiv. Det bliver man ikke rig af. Jeg har da lidt af forskellige ting, men jeg er jo gammel aktiepikker. Nå, der kom det frem. Nej. Men som du selv mærker, jeg synes, det er meget godt, at det bliver oftest den her snak af aktiv mod passiv. Du bliver tit den her enten eller. Enten så er du stockpicker ved aktier, eller også så er du til ETF'er. Det er simpelthen sådan en religion, det ene mod det andet. Ja. Men som du selv siger, humlen er jo, at man kan godt mixe de to og gå hånd i hånd. Ja. Helt afgjort. Ja. Altså, jeg tror, vi kan slå et stort rødt kryds over det der enten eller. Mm. For os er det både og, absolut. Og jeg tror, det har en meget selvregulerende effekt. Altså, i øjeblikket, hvis man kigger på den totale samlede investering i aktier globalt i dag, så udgør aktie-ETF'er 7-8%. Mm. Det er jo forholdsvis let. Selvom der er meget, meget stor stigning og vækst, så er det stadigvæk en meget lille procent. Forestil os, at vi nu får indekseret det hele, så det kommer op på 50%. Så vil der simpelthen være så mange små inefficiente muligheder for de her aktive forvaltere. Fordi nogle af de her, som du sagde, mange af de her aktier, som stiger bare fordi man køber indekset, så vil de blive overvurderet. Altså price earnings og valuations vil blive fuldstændig ulogiske. Og så vil aktive alfa managers se de muligheder og skabe gode aktive resultater, og markedet vil søge hen imod aktive løsninger igen. Ja. Så det er en regulerende effekt, en balancegang her. Ja. Og så det, og jeg synes også, det der med enten eller, det er også sådan, prøver vi det i hvert fald også lidt at sætte kryds over herinde, fordi altså, hvad skal man købe, hvis man sidder her i Danmark og tænker, når man, jeg vil gerne være med i Fjernøsten? Altså, man kan da godt høre nogle idéer, men det er nogle gange lidt svært, fordi det er ikke alle platforme, der udbyder Tencent eller Tokyo Electricity Company, eller hvad det nu hedder, alle de der sjove... Find i dem og firmanavner, når du laver eksempel. Ja, men jeg elsker de der, ikke? Eller, eller det der robotfirma, som Måns Vad, han var ude i... Kan du huske det? Nej, det er derfor. Det er noget med F. Ja, ja. Så det er derfor, det er sjovt at sige noget med Tokyo. Men det er jo det der, altså, det er jo det der, synes jeg i hvert fald, at der har jeg ikke min ekspertise, vel? Men jeg kan bedre forholde mig til, om jeg synes, det er spændende at være i Novo eller AstraZeneca eller et eller andet. På den måde vil jeg hellere stockpicker, fordi så er det også inde i min tidszone, hvor jeg kan sidde og trykke på knappen, når der måske kommer nogle gode eller dårlige meddelelser. Ja. Nu er det bare sådan, at Novo de kommer også med meddelelser når uden for vores åbningstid, så det kan også være, at man bliver taget med bukserne ned, fordi der kommer en dårlig historie, når det amerikanske marked er åbent, ikke? Så sådan er det. Der er lige et par spørgsmål her. Mange af dem henvender sig omkring skat. Sjov nok, for der er jo noget med ETF'er og skat her i Danmark, Mads. Hvordan er nu, den er? Ja, altså til det kan jeg sige, at vi i BlackRock ser positivt på de seneste ting, der er sket på skatteområdet. Det går helt klart i en rigtig retning. Jeg kan desværre ikke komme ind på mange detaljer, i og med at vi ikke er eksperter på dansk skat som sådan, i og med at vi er en international global virksomhed. Men det, der sker i øjeblikket, det er ingen tvivl om, at det er skridt i den rigtige retning. Men der skal nok lidt mere til. Det kan vi ikke blive uenige om. Men ellers er det sådan, at vi her i Millionærklubben har flere programmer liggende i vores podcastarkiv, som I kan finde inde på Radio 24/7. Hvis I googler Erik Banner Fogt, vores aktiebeskatningsekspert, så har vi flere gange været omkring det her område med ETF'er og aktier, og hvordan den sag den skal behandles. Henrik Fugl, han spørger også her, Martin, hvad sker der egentlig, hvis en investering, hvis nu udbyder, at den her ETF går konkurs? Udbyden af ETF'en går konkurs, så vil det scenarie vil... I BlackRock, vi laver det, vi kalder fysisk replikering. Det vil sige, når man investerer i en iShares ETF's, så ejer man faktisk en bid af alle de underliggende aktier. Til Kina-eksemplet, så vil investor faktisk eje en bid af alle de underliggende aktier i det indeks. Og det vil han eller hun også gøre i tilfælde, at vi går konkurs. Mm. Okay. Og så kan vi jo måske også, vi kan jo lige sige, at vi har fået netop lanceret et indeks omkring vores C25, det danske indeks, Lars Persson. Mm. Men det er måske så primært mere for udlandske investorer, der gerne vil ind og eksponeres mod det danske marked. Kan jeg forstå ud af den snak, vi har haft, Mads? Fordi vi kender jo, hvis du sidder som dansker, så kender du de enkelte aktier. Men det kan også være en nem måde for en større fond jo at komme ind. I stedet for, at de skal ind og sidde og handle fysisk, så kan de jo ligesom bare gå ud og trykke på knappen og sige, jeg skal have 800 af dem her, i stedet for, at man skal ud og købe 15 AP Møller og 26 Novo og så videre, så videre. Ikke? Det er jo også hele den øvelse, der måske gør det nemmere også for nogle institutionelle investorer, ja, også i Danmark i hvert fald, kunne man forestille sig. Ja. Prøv at få en bred allokering til danske aktier, og så kan man igen, som jeg snakker om, når man laver aktive allokeringsmodeller, bruge den bid til at have den danske eksponering på meget, meget omkostningseffektiv fasong. Og så er der selvfølgelig mange udlandske investorer, der vil bruge den. Ja. Og jeg vil altså til det sige, at jeg selvfølgelig arbejder hårdt på at kunne være interesseret i at få noget lanceret for iShares, også på Nasdaq OMX. Det tror jeg vil være rigtig godt. Så kommer vi helt ud til private investorer. Det er nemmere for den at få adgang. Det er mere kosteffektivt osv. osv. Så det er noget, vi arbejder på. Bare lige et sidste spørgsmål, inden jeg slipper dig, Marti Tami. Den her med, at vi læner os tilbage i indeksene og slapper af og kører, og der er 50% af det amerikanske marked er der. Hvad sker der med markedet, hvis vi alle sammen bare læner os tilbage i et indeks? Så står det jo stille. Det var lidt det, jeg sagde før. Jeg tror, der kommer den her selvregulerende effekt. Det vil simpelthen ikke nå til det punkt. Vi startede med at sige, at vi ligger kun under 10% PT-ETF'er. Så det er langt fra tilfældet. Og jo mere indekseret og passiv marked bliver, jo større muligheder vil der være for de såkaldte aktive strategier at udnytte de her inefficienter, der kommer. Så det vil balancere sig ud. Jeg tror ikke, vi når til det punkt. Ja. Tro, håb og kærlighed, det når vi ikke langt med. Lige en sidste. Ja. Det er sådan en dårlig ting at sige. Du skal ikke sidde for stress overhovedet. Der er mange, der skriver her, lytterne, der er jo mange ETF'er inden for robotter. Hvordan vælger jeg? Hvad er det for en, du sidder og taler om? Hvor kan jeg finde den her, hvis jeg skal ind og kigge på, hvad der er i butikken? Ja. Altså, det er rigtigt. Der er mange ETF-udbydere. iShares, vi er i dag den største udbyder. Vi har fysisk replikering, men man skal selvfølgelig gå ind og sammenligne de forskellige udbydere og kigge på, hvad det egentlig er for nogle ETF'er eller underliggende aktier, de investerer i, for eksempel Automatics og Robotics, og så selv tage stilling her lidt. Det er selvfølgelig også et omkostningsspørgsmål, og i bund og grund er det også, hvordan ETF'en kan levere det afkast. Altså, det skal jo tracke det indeks så tæt som overhovedet muligt. Det er sådan set det, der er kunsten i ETF-branchen, at levere lige præcis det afkast, hverken mere eller mindre. Så hvor godt er det til at tracke? Er det omkostningerne korrekte? Og selvfølgelig også likviditeten, det underliggende likviditet. Hele ideen med ETF'er er, at det handler over børsen. Så man skal kunne handle små størrelser, men også store størrelser. I forholdsvis net, ligesom man handler aktier. Så likviditeten er også væk. Lidt de samme fingerregler som på aktiemarkedet, Lars Persson, hører jeg. Altså selvom du køber et stykke papir i ETF, der er robotter, så gå lige ind og tjek, hvad det er for nogle virksomheder, der gemmer sig i papiret. Omsætningshastighed i de enkelte papirer også. Ja. Marti Tami, tusind tak, fordi du kiggede forbi i dag og tog os ind i verden af ETF'er. Det har været en fornøjelse. Fortsæt jo, rigtig god dag. Tusind tak, fordi jeg var med. Tak. Således fik vi altså skudt de første 40 minutter af Millionærklubben i gang. Denne, vi nåede til onsdag, ikke? Det er vi, ja. Det er rigtigt. Hvor har vi aktiemarkedet noget hen efterhånden? Ja, men det taber en lille smule momentum her for morgenstunden af. Vi startede ellers med en fin flyvetur, men har mistet lidt farten. Og lige rundt omkring nullet på samtlige markeder, faktisk. Så det er sådan lidt, ETF'erne var lige ved at sige, det var indeksene, der har sat sig lidt, futuresne har sat sig lidt i USA. Men når man taler ETF'er, så får man til at se ud, som om det er det hele. Men futuresne har sat sig lidt i USA og handles lige rundt omkring nullet, og det er det, som er med til ligesom at presse markedet. Der var jo ellers noget af en feststemning nede i Tyskland i går. Wirecard, det glæder mig til lige at høre, hvordan Tom Hårgaard, om han har fået taget en citronmand i går, fordi Wirecard blev jo... De kan jo spørge ham. Ja, han blev jo mere eller mindre, de blev mere eller mindre frikendt af et advokatselskab, der sagde, at... Det som Financial Times har sagt, at der var foregået noget fusk ude i deres Singapore-afdeling, det kunne de ikke rigtig se. Der var nogle enkle ulovligheder, men ikke en systematisk ulovlige transaktioner og korruption, som Financial Times havde påstået. Så, så lad os høre om Tom Hårgaard. Tom Hårgaard og Lars Persson har kaldt dit navn. Velkommen til. Tak. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Vil du være, lad os hoppe direkte ud i det. Lars Persson, han har engang en større snak omkring det tyske DAX, og hvad der sker dernede. Om du har fået dig en citronvand og skylle hele den her volatilitet ned med, eller om du har det som fisk i vandet og sidder med et stort smil på læberne denne morgen. Okay, så er citronvand godt eller dårligt? Ja, det er godt. Jamen, i vores... Hjemme i nærklubben er det rigtig godt. Ja, altså det, ja. Det er jo sådan en som Lav Svendsen. Det er Lav Svendsens bobler. Det er Lav Svendsens festvand, så det kan godt være, det er lidt surt, men man ved jo også, at aktiemarkedet hurtigt kan gå ind og blive surt igen, jo ikke? Så citronvand er vel godt. Ja, okay. Fint, så man skal jo kan lave, hvad er det, man skal make lemons out of bad news. Yes. Det der med Wirecard, det tror jeg også, jeg sagde sidste gang, jeg var på radioen der. Når man har ret, så skal man helst have ret med en stor position. Ja. Jeg har ret med en meget, meget, meget lille position. Nå. Så det er jo ikke sådan, at jeg render rundt og tænker, early retirement her, fordi jeg har købt 20 aktier i Wirecard. Ah, okay. Vi kommer til at tage mit telefonsvar de næste par måneder her. Fordi du laver nogle helt andre ting. Tom Hogger, lad mig starte et helt andet sted. Mandag morgen, inden jeg gik i studiet her, der fik jeg en mail fra dig, hvor du skrev, at du var godt nok ved at blive lidt urolig igen, og du så nogle tegn i kurverne, som tog dig 17 år tilbage i tiden, tilbage til 2001. Hvad var det, du så mandag morgen? Det, jeg så mandag morgen, og der vil jeg gerne have Lars med på råd her, fordi Lars, han er en kompetent teknisk analytiker, som lynhurtigt kan bringe en ugegraf op i DAX'en, og så fortælle mig, at der, hvor vi toppede i sidste uge, at det ikke sådan en gammel klassisk mønster, hvor man siger, at det, der engang var støtte i grafen, det er nu blevet modstand. Fordi i det øjeblik, vi kom op og rørte de der 11.800 i DAX'en, så var med det samme, så trådte sælgerne ind, og de trådte aggressivt ind. Mm. Og det, jeg så i december måned, det virker på mig meget, som jeg har noget, som jeg har set tidligere. Det vil sige, vi havde et meget, meget volatil 2001, som kulminerede med i de tragiske omstændigheder i New York 11. september 2001. Men det, vi så efter 2001, var faktisk et ganske godt skub opad i de næste 6 måneder. Og når jeg så sidder sådan og laver sådan noget og sammenligner det, jeg har set før med det, jeg ser nu, så har jeg sådan en eller anden grim fornemmelse af, at det, vi så i december måned 2018, og det, vi så har set derefter i 2019, i januar måned og februar måned, og nu her frem til omkring midten af marts 2019, det virker på mig som en eller anden reprive for noget, som nu vil fortsætte nedad. Det vil sige, ligesom vi så i 2001 ind i 2002, så kørte vi opad ind til marts 2002, og så begyndte bæremarkedet endnu en gang, og det var det, der så skubbede ned til det her bæremarkedet bunden i den 10. oktober 2002. Jeg bryder mig ikke om at have alt for meget syn på krystalkugler, men når du har længerevarende positioner, og du ikke er afhængig af en 5-minutters graf, men du prøver at placere dig mere strukturelt og strategisk i markedet over adskillige måneder, så har jeg lidt svært ved at ignorere den viden, som jeg har oparbejdet i de sidste 18 år. Og den viden er ikke nødvendigvis bare noget, som er oparbejdet over 18 år. Det kunne være over de sidste 18 minutter. Fordi rent teknisk analytisk, så vil jeg godt lige bringe Lars med ind her og så sige, det der, jeg ser her, det er ikke bare mig, der ser det, vel? Nej, altså, jeg vil sige, jeg var jo lidt med på din bølge også, fordi at det, der skete med den der graf, det var jo, at hele den ugestabel, der var i sidste uge, den var jo større end de sidste 3 ugers stabler. Nu bliver det sådan lidt teknisk, men altså, den åd ligesom, hvad der var der sket de sidste 3 uger. Mm-hmm. Den var både højere og højden, altså toppen og bunden, åd ligesom 3 ugers, hvad der var sket de sidste 3 uger. Og så kommer vi ned under de der 11.500, så jeg blev også sådan en lille smule... Fik en lille smule ondt i maven, faktisk. Det gjorde jeg. Mm. Men det var jo i mandags. Ja, ja. Og så var der nogen, der tog ved aktiemarkedet mandag eftermiddag i USA, og også lidt i går. Og så må vi så se, hvor det bærer henad. Men det vipper meget på et knivsæk, og nøgletallene, så skal man skal altid prøve at finde årsagen, om nøgletallene er også lidt dårlige ude i Tyskland i øjeblikket. Jeg ved ikke, om det er det. Så må vi håbe på, ligesom Lars Skovgaard, han sagde, at kineserne de kommer med en masse bestillinger på nogle BMW'er og nogle Daimler, og så vi kan få noget gang i det. Og så går de ned og køber en masse Louis Vuitton-tasker og en masse halsterklæder for Hermes. Men Tom Hårgaard, så er vi i gang igen. Så er vi i gang igen. Du behøver jo ikke nogen årsager eller nogen fundamentale ting at sige overhovedet. Du kigger kun på grafen. Er der noget, der har ændret sig siden i mandags? Altså, det kan jo være, det kan jo ændre. Altså, jeg kan tale med dig den ene dag, og så er det skidt, og så den anden dag, så er det godt igen. Nej. Nej. Min bekymring er intakt. Tak. Og her til morgen har jeg siddet og brugt en del tid, og det samme i går har jeg siddet og brugt en del tid på at finde noget statistisk materiale, som kan underbygge den tese, at når den lange rente og den korte rente i USA begynder at inverse, hvilket I bliver nødt til at oversætte til dansk, fordi det ved jeg ikke, hvad hedder på dansk, men hjælp, inverse på dansk. Nå, okay. Det finder vi jo et andet sted. Og så snakker jeg videre. Ja. Har I økonomers, og hvis du skal spørge medierne, har i deres øjne har været en god forudsiger, forecaster for, at vi skal ind i en økonomisk tilbagegang? Men det, sådan som jeg ser det, jeg har siddet og kigget på det her siden 1966, altså tallene, ikke? Jeg har været i det her spil siden 1966, bare for lige at gøre det klart. Og jeg synes, at det er svært at kunne med rette sige, at en inverted yield-kurve på det amerikanske obligationsmarked er den bedste forudsiger for en økonomisk tilbagegang. Fordi den lag time, man har mellem det øjeblik, man kan observere, den her inverted yield curve, hvilket er relevant for os, fordi det er det, der er sket i den her uge, har vi for første gang i de sidste 9 år, det kan godt være, der var noget i 2018, men i 9 år har vi fået en inverted yield curve. Men hvis jeg så fortæller dig, at det, der hedder lag-tiden, det er alt mellem 7 måneder til 24 måneder, men så synes jeg, at det begynder at blive alt for vagt, fordi så kan jeg, det er ligesom, at hvis jeg siger til dig, jeg tror, at vi får en 5% tilbagegang i aktiemarkedet i næste 24 måneder. Ja, goddag, Claus Hans, det kan enhver der forudsige. Så jeg har det mere sådan, at jeg vil gerne prøve at læse, hvad markedet egentlig prøver, hvilken musik den prøver at danse til. Så jeg synes, at de næste uger bliver temmelig kritisk, fordi hvis vi begynder at bygge videre på den svaghed, vi så i sidste uge. Hvis vi begynder at bygge videre på den i den her uge og næste uge, så stiger oddsene ret dramatisk for, at DAX'en skal tilbage ned under de 11.000 og ned og flirte mod de 10.500 igen. Og hvis den gør det, så vil jeg ikke være med på en lang investering i en ETF. Så vil jeg hellere være kort. Men lige nu, så beholder jeg den her lange ETF, fordi jeg stadigvæk godt vil give det, kommer der igen et engelsk udtryk, the benefit of the doubt. Altså, jeg vil godt lige give den lidt mere løbetråd, før jeg siger, okay, nu tror jeg virkelig på, at vi er på vej nedad igen. Mm. Så det, du siger, det er, dansegulvet er stadigvæk fuldt besat, men der danses langsommere, og folk har et øje på bænkene. Klokken er 3 om morgenen, det er ulvetime, nu skal man til at passe på. Mm. Det er... Ja, og udvalget bliver mindre og mindre. yeah. Også det, Tom Hårgaard. Hvis jeg sidder som privat investor her i Danmark og lytter til det, du siger nu, hvad skal jeg så tænke om det? Og du skal tænke, at du må hellere tjekke ind næste onsdag og næste onsdag igen, og så lytte til, hvad Lars han siger, når jeg ikke er her. Fordi vi har fingeren på pulsen fra det andet perspektiv. Vi bringer ikke fundamentale argumenter ind. Og det synes jeg, det er positivt ved det her program, det er, at du har folk, der kan tale rigtig godt om, hvad de fundamentale kræfter er i markedet, opad og ned, og det, man skal passe på. Og mm-hmm. Det Lars og jeg, vi så bringer til bordet, er, at vi kan se, hvordan investorerne rent faktisk reagerer, fordi det, der virkelig driver et marked opad og ned, er jo ikke, om jeg sidder og skubber lidt på en 5-minutters graf. Det er, hvad der sker over de lidt længere tidshorisonter, og det er det, vi holder øje med. Mm. Hvad er dit råd, Lars Persson? Jamen altså, du kan jo se, hvad jeg har gjort i Millionærklubben. Jeg har jo taget lidt af pengene for at få spillebordet, og har sagt det, og det stod jeg så og sagde mandag, så hvis vi bliver blevet nødt til at tage flere ud, så gjorde jeg gerne det. Altså, spørgsmålet er jo altid om... Man skal også passe lidt på de penge, man har, så man skal ikke altid være fuldt investeret, fordi der kommer blæsevejr, lidt ligesom den der store krydstogter, der lige pludselig ikke havde motorkraft, og det er lidt det, vi ser aktiemarkedet i øjeblikket. Der er ikke så meget motorkraft, vel? Så skal man altså lægge sig lidt i læ af bjergene i stedet for at sejle midt ud med den synkende skude. Så jeg tænker, man skal blive ved med at holde noget af krudtet tørt. Det synes jeg har været sådan temaet fra den nedtur, vi har haft, og så ved jeg godt, vi har haft en flot optur osv. osv. Men der er stadigvæk nogle aktier, der hænger nede og ikke rigtig kommet med. Og så har vi en hel sektor, der har det rigtig svært, som hedder banker. Så hvorimod biotech, for eksempel, hvis man tager Zealand Pharma, sådan noget, har været sjovt. Men altså, jeg vil stadigvæk holde noget af krudtet tørt. Det er helt sikkert. Hvad gør du, Tom Hårgaard? Nu lever du af at være daytrader. Vi skal selvfølgelig også høre om din millionærklub på det følge, men rent dit daglige virke, er du der, hvor du ligesom beskytter det, du har, eller går du stadigvæk efter for at hive lidt mere hjem til kontoen? Ej, det, jeg kan ikke fuldstændig ændre min natur. Jeg går altid du efter... Du på jagt? Jeg er altid på jagt. Jeg går altid efter pulsåren. Ingen tvivl om det. Men jeg vil godt lige bringe et andet perspektiv ind, fordi jeg synes, at det er vigtigt i det her sammenhæng. Det er, hvis dit benchmark, dit parameter er, at du sidder og kigger på for eksempel Dow Jones, så er det også vigtigt, at man gør, og man holder sig for øje, at Dow Jones kan være et meget uforudsigeligt indeks fra det perspektiv at give dig et overblik over, hvad der sker i markedet. Hvorfor siger jeg det? Det gør jeg, fordi der er 30 aktier i Dow Jones-indekset. Men du må ikke tro, at hver eneste en af de 30 aktier hver repræsenterer 3/3 af Dow Jones, fordi det gør det ikke. Boeing for eksempel, som har været en meget i mediernes søgelys for alle de forkerte grunde, den repræsenterer 11% af Dow Jones-indekset. Og hvis du lægger de 5 største aktier i Dow Jones-indekset sammen, så får du en værdi, der nærmer sig de 45%. Så du kan godt forestille dig, at de 5 aktier alene kan danne et blik, kan give dig et indtryk af, hvad der foregår i det amerikanske aktiemarked, som egentlig ikke er repræsentativt af det brede aktiemarked som sådan. Jeg håber, at det giver mening, hvad jeg siger her. Så derfor er det for mig meget vigtigt, at man også ligesom graver lidt ned over, lidt ned under tallene og siger, hvad er det egentlig, der foregår dernede? Og Lars har ret, du har nogle sektorer, for eksempel i Tyskland, men især i USA, som jeg fokuserer på, du har også nogle sektorer, som på en eller anden måde har evnen til at holde det her marked oppe, mens de andre egentlig bare kører lidt flat. Og det er selvfølgelig ikke nødvendigvis indikativt om, at vi er på vej ned til en ny bunde i hverken Tyskland eller i USA. Men når du begynder at så se det her kombineret med, at folk økonomer taler om den her inverted yield curve, så synes jeg i hvert fald skylder sig selv til at lige sige, okay, det her er et fænomen, der er ikke noget, der sker hver dag. Det skete vist en gang i 2018, og så sidste gang det skete, det var i 2006 og 2007. Det var jo på en, det kan man sige, der ramte de rimelig rigtigt i 2007, at det var et forecast for en økonomisk tilbagegang. Det var det så ikke i 2018, da det skete sidste gang. Men alligevel er det nok værd at holde øje med. Og det er egentlig bare det eneste, jeg vil sige til lytterne, det er, vi er måske, der er sket nogle ting i markedet her i 2019, som vi ikke lige ser hver dag. Mm. Så hvordan har du sat dine positioner, Tom Hårgaard? Okay, så mine positioner lige her i Radio 24/7 er uændret. Jeg stadigvæk har en kæmpe position i Wirecard, hvor jeg har tjent 1.500 kroner. Det var mit forsøg på at være humoristisk. Mm. Det virkede så ikke. Jo, vi er helt med. Lidt her. Jamen altså, vi er begejstrede for 1.500 kroner. Jeg er ikke vant til så meget her i Millionærklubben, Tom Hårgaard. Jeg har ikke lavet en ændring i min portefølje, fordi jeg heller ikke vil komme på radioen hver onsdag og sige, nu er jeg kort, jeg bliver nødt til at være lidt, der skal blive nødt til at være en rød tråd, og jeg har talt om, at DAX'en skulle højere, og det har vi så også fået, som altid, når man har ret, så vil man ønske, at ens position var større. Ja. Men selvfølgelig er jeg bekymret, jeg er altid bekymret, men jeg har ikke gjort noget ved det endnu. Jeg bliver nødt til at se noget mere svaghed i markedet, før jeg siger, okay, nu vil jeg heller ikke være med på den lange side mere, nu vil jeg vende om og vede kort. Så hvis man sidder og lytter til det her, så vil jeg sige, okay, Tom er bekymret, nothing new there, lad os tune ind næste onsdag og se, om musikken har ændret sig. Tom Hårgaard, jeg skal lige høre dig en gang. Du gør det også i valutamarkedet. Jeg ved ikke, om der er nogle positioner der pt, men hele den her Brexit-snak, er det noget, der har sat sig i pundet eller giver svingninger den ene eller den anden vej der? Ja, jeg har personligt bidraget temmelig stort til bruttonationalproduktet i England ved mine forkerte vedmål på det engelske pund. Jeg ved ikke, hvor mange penge jeg har givet væk på at prøve at være kort det engelske pund, og alligevel så har det formået at bevise alle pessimister forkert, fordi vi har set en dramatisk styrke i pundet over de sidste 3-4 måneder. Og det er jeg for lov at betale for min negativitet på det engelske pund. Så jeg synes ikke, at jeg er den bedste ekspert til at forudse, hvad der sker i pundet. Men den 12. april kommer og banker på døren snart, og der er det vist den næste afstemning. Så du ved, keep watching den her saga, fordi den er never ending. Lige præcis. Det er gået hen og blevet en saga. Tom Hårgaard, tak fordi du var med os den her onsdag. Vi taler ved igen om en uge. Fortsæt god handelsdag. Tak. Hej. Ja. et rejsflag endnu en gang for Tom Hårgaard, men det vækker genklang i dit investeringshjerte, kan jeg mærke. Ja, altså, jeg er jo sådan lidt nervøsitetens holdeplads, hvad jeg vil sige, det ved jeg ikke, men altså, jeg har i hvert fald haft det hele året, at jeg, selvom vi ser så den her flotte rebound, så er jeg hele tiden siddet sådan lidt på hænderne og ikke brugte alle pengene, og den tror jeg egentlig, jeg fører ud i livet noget tid nu. Det er ligesom om, at markedet mangler noget fremdrift, ikke? Så ja. Hvordan er fremdriften i din portefølje her i Millionærklubben? Ja, lige i øjeblikket kan man jo ikke rigtig bruge den til noget, hvad jeg lige vil sige, fordi at der er jo gået et ordentligt lunds af min Modern Time Group, fordi jeg får nogle nye aktier her i morgen på den forhåndværende Dronning Ingrids fødselsdag. Der får jeg nogle nye aktier. Der har jo været et spin-off for Modern Time Group, hvor de spænder noget af deres tv-forretning ud. Så jeg regner med, at jeg får en stavl aktier i morgen, så jeg får lidt mere, så jeg får fremgang op på de 200 og nogen af 80.000 lige nu. I øjeblikket står jeg kun på 263.000. Det kan du gøre noget ved til i morgen, hvor vi mødes igen kl. 9.05, for yes. Vi er færdige for i dag. Yes. Fortsæt rigtig god dag.